مصیبت عام ہو جائے, ہر کوئی اس میں مبتلا ہو جائے, پھر اس کا برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا یہ تکلیف عام ہے, صرف تم اس کے ساتھ متعلق جو ٹھہرائے گئے ہو. تو تاکید بھی ہوگی حکم کی, ایک تو عام اتنا ہے کہ ساری امتوں کو اس کا پابند کیا گیا ہے, بہت بڑا اہم فریضہ ہو گیا. دوسرا پھر باقی لوگ یہ عمل کرتے رہے, اعلیٰ درجات پاتے رہے, تو تمہیں بھی عمل کرنا چاہیے اور اعلیٰ درجات پاتے چاہیے. تیسرا یہ ہو گیا کہ یہ کوئی انفرادی تم پر نہیں قیمت پڑ رہی ہے, بلکہ پہلے سے امتیں اس بات کی پابند رہی ہیں کہ کوئی بندہ کرنے کے لیے تمہارا سوائے اللہ جی نے قبل کم کا حوالہ کر دیا. خود والے کو سیام سوم کی جمع سیام ہو گئی, جمع میں وہاں اخبار سے دور کیا جائے گا. سوم کا پہلو بھی شہری مانا بیان کرتے ہیں, علم صاحب کا مات اناز آئے گئے دس دس کس کی طرف کھینچے آئے داغے ہو کب اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا, یہ کام ہو گیا نبی لحاظ سے. کوئی بھی چیز جائے نفس اس کی طرف کھینچ رہا ہو, رنگت بہت کر رہا ہو, اس کو روک دینا, یہ کام بن گیا. شریعت میں کیا ہے مختلاط ثلاثہ, جہاں کھانا پینا جمع اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا, روکنے والا معنی تو آ گیا ہے, لیکن حد بندی ہو گئی کہ تین چیزیں ہیں ان سے. ایک تو یہ حد بندی ہوگی, دوسری وقت کے لحاظ سے حد بندی ہوگی کہ صبح سارے سے لے کر شام تک کیا ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھا جائے. اللہ کو تم لازمی ہو تب کیا مطلب آخر تو متقی بنا ہو, یہاں لازمی نہیں بلکہ متقی مانا ہے. بچو اس سے بچو, گناہوں سے بچو, تو روزے کے ذریعے گناہوں سے بچاؤ کا کیا حاصل ہوتا ہے, کیونکہ یہ شاہوانی خیالات کا کلا کا وقت کرتا ہے, اور شہوت کی وجہ سے اطلاع وغیرہ یہ سزا دیتے ہیں. تو لہٰذا کمی واقع ہو جائے گی گناہوں سے کافی کر جائے گا. فلحال معاف ہے یا گناہوں سے ذریعے ابھی تو محنت کیا ہے وہ سرکشی کرے اور برائیوں کی طرف راغب ہو, اعلیٰ بھی سوم اس کے روزہ رکھنے لازم ہے, کیوں ان سوم والوں کی جا کے روزہ اس کے لیے خوشی کرنے کا ذریعہ جائے تو وہ بن جائے گا. ایک مطلب یہ ہو گیا سب کا کون الواز سے یا کاغیر روزے کی وجہ سے تم گناہوں سے بچو, یا اللہ کم سب کا کون ہم نے یہ لازم کر دیا ہے تاکہ تم اس کی ادائیگی میں خلل سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ سالت ہے کیونکہ یہ اصل عبادت کی ہے اور پرانی عبادت ہے, ہزارہ سال سے یہ حکومتوں نبیوں سے لازم ہوتی رہی ہے. لہٰذا تم اس میں حلل اندازی سے اپنے آپ کو بچانا. لازم کیے گئے تم سے تاکید ہو گئی اور تربیت میں کرتے کے اور بات کرنا ہے اور رجوعت میں رکنے اس چیز سے رکھنا اس میں اعلان کرے اور شریعت میں رکنا ہے اس طرح سے چلانا, کیونکہ یہ ان میں سے زیادہ عظیم ہے جس کی طرف نفس میدان کرتا ہے, جن کو نفس چاہتا ہے تاکہ تم بچے ہو نہ سے, کیونکہ روزہ جو ہے یہ کم کرتا ہے شہوت کو جو ان شہوت کو جو مقصد ہے جیسے گناہوں کا اور معاصی کا. شہوت معاصی کا مقصد ہے تو جب شہوت ختم ہو گئی تو پھر معاصی ختم ہو جائے گی. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سلام میں لازم پکڑے روزے کو, کیونکہ روزہ اس کے خوشی کرنے کا اس کا خون کا مطالعہ کیا ہوا ہے. فی الحال بچو تم پھر سے روزے کی ادائیگی میں خلل اندازی سے, یہ حالت ہے کہ کیونکہ یہ عظیم عبادت ہے اور قدیم عبادت ہے تو ایام و معدودات یہ گنتی کے دن ہیں. انجام معدودات کیوں ذکر کیا؟ دلجوئی کے لیے اور نفس پر جو بول ہے وہ دور کرنے کے لیے چند گنتی کے جو دن ہے یہ کرنے کی ساری زندگی اور سینکڑوں سال سے اب روزے رکھنے ہیں, اس لیے زیادہ گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس پر اشکال یہ ہے کہ لاکھ سال ہوں کروڑ سال ہوں گنے تو پھر بھی جاتے ہیں, سال بھی مہینے بھی دن بھی ان سے گنے جا سکتے ہیں. معدود ہونے میں کیا سہولت جب ہوگی؟ جواب کیا ہے کہ جو مصیب چیز ہو وہ پھر پلٹی جاتی ہے, گنی نہیں جاتی ہے, قلیل ہو تو پھر اس کو گنا جاتا ہے. مطلب کیا ہے یامن قلائل؟ یہ بات ہے قلت بیان کرنا یہاں مقصود ہے, نہ کہ فقط گنتی میں آ سکتے ہیں, یہ بیان کرنا مقصود ہے. ایام و معدودات منصوب ہے, اس کے نصب کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عامل لاسف جو ہے تو وہ کون ہے؟ سیام مصری معنی میں ہو جائے اس کے بعد سیاموں یہ ایام معدودات کا بھی ادب ہو گیا, تو ایام و معدودات کا یہ بن گیا سیام کی وجہ سے منصوب ہو جائے دماغ کا رد کر دیا اسیان کی وجہ سے نہیں. کیوں؟ مستر ہے عامل ضعیف ہے اور معمول اور اس کے درمیان فاصلہ آ چکا ہے, تو اس لیے یہ مستر جیسے عمل نہیں کر سکے گی. بلکہ کوتے والے کو سیام کما کوتے با اسیام سے سومو والا مانا جائے وہ سمجھ آ رہا ہے, اس کرینہ سے اس کو رد کر دیا گیا اور وہ اس میں عامل بن جائے گا. مطلب کیا سومو یام معدودات؟ پھر مستاق اس کا کیا ہے؟ کسی مہینے میں چند روزے رکھ لیے بس حکم پورا ہو گیا. مطلب مراد رمضان کے روزے جو ہیں وہ ہیں تو او ماوا سومو قبل وجود ہے, یا رمضان کے وجود سے پہلے جن دنوں کے روزے رکھنے والے تھے, یا عاشورے کا روزہ جو ہے تو وہ واجب تھا, یا ہر مہینے کے ابتدائی تین دن جو ہے تو ان کے روزے رکھنے واجب تھے. پھر یہ مراد ہو گیا صبح ایام معدودات, یہ گنتی کے جو دن ہیں ان کے روزے رکھو رمضان کے یا عاشورہ کے, یا ہر مہینے میں سے تین دن جائے تو وہ روزے رکھو. منوس کے ہفتے ہی پہلے جس سے روزے واجب تھے رمضان کے وجود کے بعد وہ منسوخ ہو گیا, عاشورے والا اس کا بھی وجود منسوخ ہو گیا, ہر مہینے کا تین کا وجود جو تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا. کارن ایک یہ ہو گیا کہ یہ سومو جو کتے والے کی سیام سے سمجھ آ رہا ہے اس کے ذریعے منسوخ ہو جائے, یا کما کوتے وا اس سے یہ منسوخ ہو جائے, پھر منسوخ مقول دہی پی لو ماہو وغیرہ وہ بھی ہوتے ہیں, حال وغیرہ بھی ہوتے ہیں, یہ کچھ خلا کر منسوخ سمجھا جائے گا. عدل ضرفیت تھے, عدل کیا تھا؟ کچھ والے مفتیاں تھی یا میں معذور ضرفیت ہے, وہ لکھ کر دیا گیا کہ یہ منسوخ بنا دے حافظ والی صورت ہوگی جو آر کے اندر کی بنا پر منسوخ آئے. تما کتبا قبل کو ایام معدودات, یہ ایام معدودات اس کے ذریعے یہ منسوخ ہو جائے گا. یا بقول ثانی ہے کس کا؟ کتبا علیہ کو سیام اس کا بقول ثانی بن جائے گا. ایک تو کتبا علیہ کم یہ وقول بن گیا وسطہ الاف, دوسرا یام معدودات جو ہے تو وہ بن گیا. اس پر اشکال یہ ہے تو وقول یہ ہے یہ یام معدودات جتنا علیہ کم میں ہر جر کا واسطہ ہے, اسی طرح وہاں بھی سی کا واسطہ ہونا چاہیے تھا, منسوخ کیوں کر دیا گیا؟ جواب علل الاستثناء، کبھی ظرف کو بمنزل مفعول پہ ہی کے کر دیا جاتا ہے. کتب والے مصیام تو کتبہ کا دوسرا مفعول اسے بنا دیا گیا، مفعول پہ ہی ہونے کی بنا پر اس کو منسوخ کرا جا رہا ہے. اصل تو ظرف ہے لیکن بمنزل مفعول پہ ہی کے بنا دیا گیا ہے، اس بنا پر اس کو منسوخ کرا جا رہا ہے. تاکہ فرق ہی ہو جائے اور موسیٰ علیہ السلام کے تعلق کا لحاظ جو ہے وہ بھی ہو جائے. سردی میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, تینوں کو جلدی جلدی گزر جاتے ہیں, بڑی آسان ہوتے ہیں. یہ رات کا کھانا جو ہے نا, کاری وغیرہ والا, تو وہ دن میں کھا سکتے تھے. جو سو گیا شام کے بعد, پھر وہ جاگے بھی تھے آدھی رات کو, تو پھر نہیں کھا سکتا تھا. شام کو کھانا تھا جو کھانا تھا, اس لیے پھر سردی میں بھوک زیادہ لگتی تھی, انہوں نے کر دی. ہمارے لیے سہولت پیدا ہو گئی کہ ساری جائے وہ کھانے کو جائے وہ کھا گیا تھا. کون بیماری پڑ گئی جس کی وجہ سے مطلب موت واقع ہوئی, اب انہوں نے یہ چیز سے زیادہ اس میں کر دیے پون کان من کو مریض, جو تم میں سے مریض ہو یا سفر کرو پیدل سے بنا جا منوں کر کے دوسرے دنوں سے اتنی گنتی جا اس کے لازم ہوگی. اب مریض ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے, بدلنے کی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے, تو اب روزہ ان کا علاج ہے اس کا. اس صورت کا روزہ چھوڑنا تو جائز نہیں ہوگا, علاج روزہ ہے اس کا. اس لیے بتلا ہے مراد ایسا مر جائے جس میں روزہ رکھنا تکلیف سے ہو, نہ کہ مطلع کر مر جائے, یہ مراد ہے. اور اللہ کا فرض یا حالت صبر پر ہو تو من کا حمل کو اللہ کا فرض حضرت یا عمل ہو کر سفر جانا, پہلے سے سفر شروع ہو, روزہ اس دوران آئے پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن پہلے روزہ رکھ لیا ہے, اب دوپہر کو زور کو سفر شروع کر رہا ہے, من کان اعلیٰ سفر دونوں ثابت ہوا ہے. پہلے سفر پر تھا, پہلے روزے پر تھا سفر, اب شروع کر رہا ہے, اس کے لیے یہ رخصت نہیں ہوگی. باقی اگر مسافر ہو جائے عملی طور پر اور اب روزہ کھول لیتا ہے تو کفارہ اس صورت پر نہیں پڑے گا, سزا سزا لازم ہوگی اور گاڑی ہوگی, لیکن کفارہ جائے تو لازم ہوگا. لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر کھول لیتا ہے روزہ تو اس صورت میں کفارہ جو ہے لازم ہو جائے گا. اللہ سفر اللہ اشتلا کے لیے ہوتا ہے, سفر مرکوب جا بجا بن گیا, سواری پر سوار ہونا ہے, سفر پر بھی اسی طرح ہوا ہے. سفر کو تشبیہ سواری کے ساتھ ہو گئی, اور پھر لے کر مشبہ انتقال مشبہ بھیج ہے اس کی طرف پایا گیا, تو اختیارہ بالکل آیا ہوا ہے صورت جو ہے وہ بن جائے گی. یہ اختیارہ تمثیلیہ ایک بندہ سفر سے ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سواری کو استعمال کرتا ہے, تو اسی طرح روزہ جو ہے یہ بھی ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منزل کا, پھر ادھر سواری ذریعہ ہے, اگر روزہ جو ہے وہ ذریعہ ہے, تو اس روزے والی حالت کو اس مجموعی حالت سواری والی جو ہے اس سے اس کی جو ہے وہ پھیری گئی ہے. اللہ اس کے علاوہ والا جو ہے اس خلاص کو استعمال کیا ہے, لہٰذا اس پہ تنبیہ ہو گئی کہ سفر پہلے سے شروع ہے, پھر درمیان میں روزہ چھوڑ سکتا ہے. اگر روزہ پہلے رکھ لیا ہے اور سفر شروع کرے گا تو پھر روزہ اس کے لیے جائے گا ہوگا. بھائی تو تمہیں نیا مت اوپر جو سفر پر ہو گیا مریض ہو, پھر دوسرے دنوں کی گنتی دوسرے دنوں کی, تو گنتی ہر حال میں ہو سکتی ہے, تو شب کے ساتھ میں شروع ہونے کا کیا مطلب. دس دن سفر پہ رہے, دس دن مریض رہے, تو پھر دس دن کی گنتی کر لو, اللہ اللہ خیر اللہ مراد کیا کہ روزے اتنی گنتی کا رکھنا وہ لازم ہے. یہ مطلب یہ نہیں کہ خالی گنتی جو ہے وہ کر لے, وہ گنتی کرنا لازم ہے, بلکہ اتنی عزت کے روزے رکھنا جو ہے تو وہ اس پر لازم اور ضروری ہے. فعلے اے سومو عزت اے جامل بدل, یہ مطلب ہو گیا. ایک تو یہ عزت مل جامل کو فرق, یہ بہت سستے برتن گیا مختار کو خبر کو اتنی خبر ہے تو مختار کو سلام سام نہ بنی, یہ اس کال اس میں ہوا. دوسرا سر روزے رہ گئے تو وہ لازم ہے یا نہیں, تو خالی دن گننا تو کافی نہیں ہو سکتا ہے. تو سر یہ عزت تو مل یامن اخر کما قبل قبل تعلق کوئی نہ ہوا, تو جواب کیا دیا, یہ مقتدار ہے اور خبر معذوف ہے, علیہ ہے اور مضاف بھی معذوف ہے, علیہ ہے قوم و عزت مل یامن اخر یہ ہو گیا. اور عزت ان میں تنوین جائے وہ مضاف علیہ کا ہوگا تو مراد کیا ہوا, عزت و یامن مرض یا عزت و یامن سفر یہ ہو گیا. بولے پر شرط شخص جائے تو وہ معذوف تو ہو گئی یہاں پر, اور مضاف اور مضاف علیہ جائے تو وہ بھی معذوف ہو گئے. تو انصاف آ رہا یا علم آ رہے گا یہ شخص جو ہے وہ معذوف ہو گئی, اور علیہ سیام و عزت مضاف جو ہے تو یہ معذوف ہو گئے اس صورت میں, اور مضاف علیہ من ایام الاخر من ایام المرض یا ایام السفر یہ مضاف علیہ جو ہے وہ یہاں سے معذوف ہو گیا. اب حضرت خلاف اصل ہے یہ کیوں حضرت کیے گئے ہیں, اہل علم بھی کیونکہ علم آ رہا تھا, مطلب کیا ہے رمضان کے روزے رہ گئے ہیں تو غیر رمضان میں اتنے دن جو ہے تو وہ روزے رکھ لے, ادھر کے ساتھ رہ گئے ہیں تو پھر گنہگار دن ہوگا, بلا ادھر خدا کیے ہیں پھر گنہگاری لا لیں گے آئے گی اس کی. لیکن ایسے مرض جس کو ضرورت سونپ یا مشکل ہو اس کے ہوتے ہوئے رونا چل یا سفر کی عادت پر ہو کر آتے وہ سفر علاج پھیلا کے لیے ہے نا, تو وہ سفر کو سواری سے تشبیہ دی گئی جس میں سواری منزل کا ذریعہ ہے تو سفر بھی ذریعہ ہو گیا منزل تک رسائی کا, اور اس نے اشارہ ہے جب سفر کرے گا ان کے دوران تو وہ افطار نہیں کر سکتا ہے. تو عزت تو میں نہیں آنا نہیں چاہوں گنتی دوسرے دنوں کی, گنتی دوسرے دنوں کی کیا کرے, اور گنتی کرنے کا بھی ہے ماقبل کچھ کرا بتا لو کوئی نہیں بنتا تھا, اور مانا مقم بھی والے نہیں تھا, اس لیے بتلا آیا کہ یہ ابتدا موفر ہے اور خبر معلوم ہے والے ہے عزت یہ, اور عزت و ایام ہے قیام یہ مراد ہو گیا. رات سے اگر معلوم قیام چلے لازم ہے اس پر روزہ رکھنا, ایام ہے برسی عزت کی ایام ہے سفر کی عزت کا, اور دنوں سے ان افطارا اگر افطار کرے تو ایک بندہ سفر میں مشقت کے باوجود روزہ رکھ لیتا ہے, بیماری میں مشقت کے باوجود روزہ رکھ لیتا ہے کہ پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے, نہ تو عزت کوئی نہیں نہ لازم اس پر ایام اوپر سے, اس لیے شک بھی معلوم ہوگی ان افطارا عزت و ایام یہ بھی معلوم ہو گیا اس میں. یہ ہو گیا رخصت سے, یہ رخصت ہے کیا مطلب روزہ نہ رکھے اور دوسرے دنوں میں خدا کر لے, یہ رخصت ہے تو اگر رکھ لیتا ہے تو ذمہ داری اس صورت میں لازم نہیں آئے گی, بلکہ زیادہ مشقت اٹھانی پڑے گی, تو زیادہ جب سواد جائے تو وہ اس بات سے لطف ہو جائے گا. تو علیہ سیام عزت من ایام الاخر یہ علی لزوم کے لیے ہو گیا, یہ ابتدائی وجوب نہیں ہے بلکہ رخصت کے طور پر ہے کہ افطار دنوں کا رخص ہے اس کے لیے وکیل اعلی وجود. یہ چھٹی کا سامان دے رہا ہے روزے کی, یہ واجب اور لازم ہے. اور ظاہریہ جو ہے وہ اسی طرح سے گئے ہیں اور اسی کے قائل ہے. لیکن دوسرے اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے شکر کے باوجود تو وہ زیادہ اجر ثواب کا حقدار ہوگا. رخصت کا عمل کرنا لازم نہیں ہے. مسکین اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی دیا ہے کام مسکین کا طاقت روزے کی رکھے لیکن فدیا دینا لازم ہے. جب طاقت ہے اور روزہ رکھ لے تو پھر فدیا کیسے لازم آئے گا؟ اس لیے بتلایا کہ یہاں قید جو ہے وہ مقدر اور معذوف ہے. چونکہ سمجھ آ رہی تھی اس لیے اس کو رخ کر دیا گیا ہے. تو اللذین یتیقونہ جن میں روزہ رکھنے کی طاقت بھی ہے لیکن غنی ہے سرمایہ دار ہے فدیا بھی دے سکتے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں روزہ نہ رکھیں تو ان کے لیے یہ صورت کی جائز ہے. تو افطار کو آپ کریں تو پھر فدیہ لازم ہوگا, افطار نہ کریں روزہ رکھیں تو صورت میں پھر فدیہ دینا جائز لازم نہیں ہوگا. طاقت رکھتے ہیں یعنی روزے کی اگر افطار کریں پھر فدیہ ہے وہاں مسکین کا فدیہ سے بدل ہو گیا. تو عام و مسکین تو وہ کتنا ہے؟ نصف سا گندم کا ہو گیا اور نصف سا جو ہے ان کا ہو گیا. فقائے عراق کا عراق کا مطلب یہ ہو گیا. فقائے اجاز جو ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں مد گندم کا یا دو مد جو ہیں جو وغیرہ تو یہ ہو گیا. اب اس میں عام کیا تھا کہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ فدیہ دے دے روزہ نہ رکھے تو ان کو جائز ہے. حالانکہ اب فدیہ دینا جائز کوئی نہیں کہا جاتا ہے تو پھر یہ قرآن پاک سے ایک حکم ثابت ہو تو اس پہ عمل نہ کیا جائے یا عمل کرنے والے کو مورد الزام ٹھہرایا جائے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا جواب دیا کہ یہ عید کریمہ منسوخات سے کبھی لکھتے ہیں اقتدار کی دعوت دی گئی تھی. بعد میں پھر جب عادی بن گئے اور بوجھ برداشت کرنے لگ گئے پھر اس سہولت کو منسوخ کر دیا گیا. یہ تم تام و مسکین دیا مبدل بن ہو گیا, تام و مسکین بدل بن گیا. ایک قرآن بھی اس میں آ گئی اور قرار سے اس میں بیان کرتے ہیں کہ اضافت کے ساتھ پیچھے پڑا گیا فدیا تو وہاں میں مسکین اور مساکین مسکین کی وجہ مساکین یہ بھی پڑا گیا ہے. فدیا تو وہاں میں مسکین تو یہ اضافت یا لامی ہوتی ہے یا منی یا فری. پھر فدیا تو من وہاں میں مسکین یہ معنی بن جائے گا. لامی تو نہیں مل سکتی فدیا تو ہم نے تو وہاں میں مسکین ملنی جائے تو وہ بن جائے گی آپ کو کچھ صورت میں گزرا ان پر آدھی نہیں تھے پہلے اس لیے پھر کہہ دیا گیا کہ جن میں طاقت استطاعت ہے تو وہ کیا کریں دیا دے دیں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا. پھر پڑھا تو عام ہے اس کے لیے ہو گیا. پھر پڑھا ابن آدمی نے شام کے روایت کے ساتھ مساکین بغیر اضافت فدیہ کے کام کی طرف اضافت تو ہم کی طرف ہے مسکین کی بجائے مساکین جمع وچار پڑھایا اور ابن عامر نے شام کی روایت کے مطابق مساکین پڑھایا لیکن فدیا تو مقام و مسکین یہ اضافت کے ساتھ نہیں پڑھایا. صورت میں تو مسکین کا سی روایت ہے وہ رکھا ہے دل یہاں تک یتیقون کے مطابق آ گیا. اب اس میں قراءتیں بیان کرتے ہیں یتیقون ہو حمزہ تادیت کے لیے ہو گیا عطا کا یتیق کو طاقت رکھنا حملہ سلب کے لیے ہو جائے تو پھر وہ طاقت نہیں ہے, مسلوب طاقت ہیں وہ ہو گئے. مسلوب طاقت ہوں جس طرح چاہے پانی ہے, اب اس کے لیے پھر یہ والا حکم جائے تو وہ ہو جائے گا. اب یہ حکم باقی ہے, یہ منسوخ کے تبدیل سے نہیں بنے گا. یہ اور حدیث کی رات ہے وہ بیان فرمائی اس میں, متوقع نہ ہو جو تکلیف دیے جاتے ہیں روزے کی, یا توق گلے میں ڈالنا مراد مقلد نہ ہو, جن کے گلے میں یہ قلادہ جو ہے روزوں والا تو وہ ڈالا گیا ہے, یا یتا توقع نہ ہو جو تکلف کرتے ہیں روزہ رکھنے کا, یا تکلد نہ ہو روزے کا قلادہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں, تو یہ معنی ہو گیا صورت میں. اور یہ توقع نہ ہو یا تو آپ کا فول ہو گیا, دیکھ کو تھوڑے کر کے اکرام کر کے یہ توقع نہ ہو اس طرح اکرام کے ساتھ پڑھ دیا گیا. اور یہ تیہ کو نہ ہو یہ اصل میں کیا ہے, تہوا کا یہ تہوے کو, تو پھر اس صورت میں یہ جو ہے اسے واقع کے ساتھ تبدیل کر کے یہ تیہ کو نہ ہو یہ بنا دیا گیا. اسی طرح باغ تفائل جو ہے اس پر تفائل اس پر آ جائے تو پھر تیوق ہو گیا, تو پھر اس پہ یا تھا تیوق پے کو طے کر کے اکرام کر دیا تو یہ تغوا کیوں نہ ہو اس طرح, یا یتیہ کیوں نہ ہو یہ بنا دیا گیا. ان تمام قراءتوں میں ایک تو وہ معنی ہو گیا کہ جن میں طاقت ہمت ہے وہ بوجھ برداشت کر سکتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں روزہ رکھیں. دوسرا مطلب یہ ہو گیا کہ جو طاقت کے مصروف ہیں پھر ان کے لیے کیا ہے فدیت انفاق و مسکین, اب یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا بلکہ باقی ہوگا. تو شیوخ ہیں یا بوڑھی عورتیں ہیں ان کو وہ افطار کی حصت دی گئی کیونکہ وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں, اب یہ حکم باقی ہوگا. اور جو مشورہ قرات ہے مجھے کو نہ ہو اس کی بھی ایک تعویل یہ کی گئی ہے, کیا مطلب کہ جن میں طاقت مسلوب ہو چکی ہے حملہ سلب کے لیے ہو جائے تو اس صورت میں بھی پھر ان کے حق میں فدیہ دینا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا. توق طاقت سے ہو گیا, یا توق گلے میں جو ہار ڈالا جاتا ہے پٹا ڈالا جاتا ہے اس معنی میں ہو گیا. چل بھیا تو تب وہ تو پیک ہو کوئے بنا کے رام کر دیا گیا. چل اور یہ تیہ کو نہ ہو یہ اصل میں کیا تھا, جو تیوے کو نہ ہو اور یا تو تیوا کو نہ ہو تے اعلیٰ اور صفائے اعلیٰ سے. چل چل اور ان کی رات کی بنا پر استعمال ہے معنی ثانی کا, کیا مطلب جن کی طاقت مسلوب ہو گئی ہو شہد پانی ہوں یا بوڑھی عورتیں ہوں تو پھر وہ کیا کریں, طاقت نہیں رکھتے ہیں روزے کی تو پھر فدیہ جائے وہ دے دیں, تو اب یہ حکم باقی ہو جائے گا ان کے ہاتھ میں. چل شیوخ ہو گئے اور بوڑھی عورتیں ہو گئیں, رخصت ہے افطار میں اور فدیہ دینے میں, فیکون ثابت یہ حکم منسوخ نہیں ہوگا بلکہ ثابت ہوگا. اور تعویل کی گئی ہے ساتھ اس کے قرات مشورہ کی حملہ سلب کے لیے ہو گیا, مطلب کیا ہے جن کی طاقت مسلوب ہو جائے چل روزہ رکھے تو مشقت میں پڑ جائیں پر ان پر بھی کیا ہے فدیہ. چل یوتیق نو میں بھی ایک معنی یہ ہو گیا مسلوب طاقت والا, تو اب وہ حکم باقی ہو گیا فدیہ تم کا وہ مسکین. اور یا پھر دوسرا معنی ہے طاقت رکھتے ہیں روزے کی بھی لیکن غنی ہیں, فدیہ بھی دے سکتے ہیں, تو پھر ان کو فدیہ دینے کی رخصت چاہیے ہوگی. امن تو تب خیر خیر اللہ, جو فدیہ دینے میں اضافہ کرتا ہے. اصل تو کیا ہے, مثل سا گندم کا یا سازہ وغیرہ کا, تو گندم کا سا دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے مزید بہتر ہو جائے گا. وہاں تو صبح خیر اللہ تم ہوگا, رکھیں وہ لوگ جن میں طاقت ہے روزہ رکھنے کی, تو اس صورت میں روزہ رکھنا ان کے لیے کیا ہو گیا بہتر. خیر اسم تبدیل کا سیکھا ہے, تو اسم تبدیل کے استعمال دو طریقے پر ہوتا ہے, اگر تبدیل کل یا تبدیل بعض. بعض ہو تو مین کے ساتھ مستعمل ہوگا, کل ہو صدر اسلام یا اضافت کے ساتھ مستعمل ہوگا. تو یہاں پر خیر کا مفضل علیحدہ ہے, تو وہ لے کر ہی نہیں کیا گیا ہے, تو وہ کیا ہے من الفدیۃ, فدیے کی نسبت روزہ رکھنا جائے تو وہ کیا ہے افضل اور بہتر ہوگا. یا تطول خیر فدیے میں اضافہ کرنا وہ بہتر ہو جائے گا تمہارے لیے. صرف قومن ہمارا غلط تاخیر یا یہ فدیہ وغیرہ دینا اس سے اور وخر کرنا اس سے بہتر ہے, بلکہ انہیں دنوں کے اندر روزے جہاں رکھے جائیں اگر تم کرتے ہی کیوں نہ ہو, تو وہ تکلیف اٹھانا تمہارے لیے بہتر ہوگا. ان کن تم تعلق ہو, اگر ہو تم جاننے والے عالم یاد متعدی ہو, مطلب کیا ہے روزے میں جو فضیلت ہے وقت کے اندر رکھنے میں اور عہدے سے بری ذمہ ہونا, اس میں جو فضیلت ہے وہ جانو, روزہ رکھنا جائے وہ تمہارے لیے بہتر بن جائے گا. ان کو تم تعلوم شرط ہو گیا, جزائر کی کیا ہے بتلایا جواب و معذور, تو مطلب کیا ہے ان کو تم تعلوم معافی قومن الفضیلت اختر, تو وہ یقیناً تم روزے کو اختیار کرتے, روزے کا ترک جو ہے وہ اختیار نہ کرتے. یا یہ متعدی علمی بلکہ لازمی یا اطمانہ کیا بن جائے گا, ان کن تم من اہل العلم وتدبرے, اگر تم کیا ہوتے باعلم ہوتے تو پھر یہ سمجھ لیتے کہ روزہ رکھنا ہی بہتر ہے, ترک کرنا جائے تو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. جس نے زیادتی کرے من تو خیر, جو خیر میں کیا کرے اضافہ کرے یعنی فدیہ دیں, تو وہ تب ہو اور خیر اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ کہ روزہ رکھو تم اے طاقت رکھتے ہو پالو مسیح کون پہلی قرآت کے مطابق ہو گیا, تب وقت کون دوسری قرآت کے مطابق ہو گیا, تو جن کو مکلف ٹھہرایا گیا ہے اور تم مشقت کے ساتھ کیا کرو روزے رکھو, یا جن کو رخصت دی گئی ہے افطار میں تاکہ مریض مسافر جائیں وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں, تو مریض مرض کے باوجود روزہ رکھ لیتا ہے, مسافر سفر کے باوجود روزہ رکھ لیتا ہے, تو خیر اللہ تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر خیر تبدیل کر دی گیا نا کہ مستعمل ہوا میں گویا ہو گیا خیر میں الفدیۃ فدیہ دینا اور تطول خیر اضافہ کرنا اس میں, یا فدیہ اور اضافہ دونوں سے بہتر ہے. یا فیدت میں یا منوہر دوسرے دنوں کے اندر روزے رکھنا سزا کرنا اس کی نسبت یہ کیا ہے بہتر ہے. ان کو نقصان ہے وہ اگر تم جانتے جو روزے میں فضیلت ہے اور ذمہ واری سے بری ہونے میں فضیلت ہے, تو ان فدیہ ہے جزائز کی کدھر گئی جواب تم بازو کا دلالت کر رہا ہے. خبر کیا مطلب کہ اگر تم جانتے جو روزے میں فضیلت ہے کہ سر تو وہ سر ضرور روزہ رکھنا ہی اختیار کرتے, اس کے ترک کو اختیار نہ کرتے. یہ تو ہوگا تعالیٰ وہ متعدی ہو, اور جو روزے میں فضیلت ہے وہ علم تمہیں ہوتا یا لازمی ہے, مطلب کیا ہے اگر تمہارے علم ہو راز تدبر ہو اللہ والا تم جان لیتے تو روزہ تو بہتر ہے. کس کی نسبت فدیے کی نسبت یا قضا کرنے کی نسبت, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں نازل کیا گیا ہے قرآن, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یا تو شہر و رمضان مبتدا ہے, خبر اس کی کیا ہوگی؟ الذی انزل فی القرآن, یا یہ خبر ہے اور مبتدا معذور ہے. ذالکم شہر رمضان, جب کتب علیکم الصیام, اس سے بدل بن گیا. پھر روزے کا بدل مہینہ تو نہیں ہو سکتا ہے, روزہ مضروف ہے, شہر و رمضان ظرف ہے, مضروف کا بدل ظرف تو نہیں ہو سکتا ہے. پھر شہر و رمضان بدل بنانا کیوں کر صحیح ہوگا؟ اس کا جواب دیا, لاحظ بالمضاف من الصیام ہو شہر رمضان, یہ مراد ہو گیا. کتب علیکم الصیام ہو صیام ہو شہر رمضان, یہ مطلب ہو جائے گا. شہرہ رمضان اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. پھر کتب علیکم الصیام سے صبح سمجھ آ رہا ہے, صبح کی وجہ سے یہ منسوخ ہو جائے گا. صبح شہرہ رمضان, یہ ہو گیا. اولا اللہ مقبول و وان تصوب, یہ آگے جو ان تصوب خیر القم آ رہا ہے, اس وجہ سے یہ شہرہ رمضان جیسے منسوخ ہو جائے. لیکن یہ دو فرمائش میں جو والی صورت ہے وہ پائی جائے گی. کیوں؟ ان تصوب عامل بنے کس میں؟ شہرہ رمضان میں, اور خبر خیر القم درمیان میں واسطہ بن جائے. پھر ان مستریہ بن گیا تو فیل مصدر کے معنی میں ہو گیا, عامل ضعیف ہو گیا, پھر درمیان میں اجنبی کا فاصلہ جو ہے وہ لازم آ گیا. پھر اس فاصلے کے ہوتے ہوئے آنے جایا اس کا مقبول آواز عمل نہیں کر سکے گا. اور بدل من ایام معدودات, یا شہر رمضان بدل ہے کس سے؟ ایام معدودات سے. وہ منسوخ تھا, پھر شہر رمضان اس بدلیت کی بنا پر منسوخ ہو گیا. چار نیا لفظ آیا تو اس کی تحقیق کرتے ہیں. یہ شہرت سے ہے تو شہرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا. تو مہینہ جو ہے ایک ختم ہوتا ہے, دوسرا شروع ہوتا ہے, پھر یہ بھی مشہور ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے چاند نیا جو ہے وہ نظر آ گیا. اس شہرت کی بنا پر شہر کیا اس شہرت سے اخذ کر لیا گیا ہے. رمضان اس کی تحقیق کرتے ہیں کہ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا. پھر مہینہ جو ہے اس میں جلنے والا معنی جو ہے جس طرح پر پایا گیا ہے, بتلایا کہ یا تو اس وقت یہ مہینوں کے نام رکھے گئے, اس وقت تپش زیادہ تھی اس میں, اس حرارت کے پیش نظر رمضان سے تعبیر کر دیا, اس طرح پار تھا تو روی سے تعبیر کر دیا گیا ہے. تو اسی طرح تپش حرارت کی وجہ سے رمضان سے تعبیر کر دیا گیا ہے. یا چونکہ یہ روزے گناہوں کو جلاتے ہیں, اس بنا پر شہر رمضان یعنی گناہوں کو جلانے والا مہینہ جو ہے یہ مراد ہو گیا. یا نفسانی خواہشات جو ہیں تو ان کو جلاتے ہیں, اس بنا پر اس کو رمضان سے تعبیر کر دیا گیا ہے. یا بندے کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے جلاتے ہیں, اس خلا پر اس کو رمضان سے تعبیر کر دیا گیا ہے. بات ہے یا خبر ہے مبتدا کی عبارت کیا ہوگی؟ وعلیکم السلام رمضان, یا بدل صیام سے کتب علیکم صیام شہر رمضان. یہ اب اشکال گیا تھا, صیام سے بدل شہر رمضان, مضروف کا بدل ظرف کیسے بن سکتی ہے؟ تو جواب کیا دیا؟ لازم کیے گئے تم روزے شہر رمضان کے روزے, اور پڑھا گیا تھا مسل کے شہرہ رمضان سے پھر صبح قدر کی وجہ سے منسوخ ہو جائے گا. کتب علیکم الصیام سے سمجھ صبح آ رہا تھا تو صبح شہرہ رمضان, یہ ہو گیا. اولا انہو مقبول وان تصوب, یا ان تصوب اس کا مقبول ہے, لیکن اس میں دو فیصلوں کے درمیان میں پھر فاصلہ خبر کا جو ہے وہ آ گیا. خیر الرقم یا بدل ہے ایام معدودات سے, شاد شہرت سے ہے تو چونکہ ہر مہینہ جو ہے معروف مشہور ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے اس کو شاد سے تعبیر کیا جاتا ہے. رمضان مستر ہے رمضان کی, جب چل جائے تو اجازت کی گئی طرف اس کے اشار کی اور اس مجموعے کو علم بنا دیا گیا ہے شہر رمضان اور شہر ربیع الاول. یہ مضاف اضافر ہے مجموعہ جو ہے تو وہ علم ہے. اب اس میں اشکال یہ ہوا کہ جب مضافل ہے پھر اضافت تو غیر منصرف ہونے کے منافی ہوتی ہے نا, تو پھر غیر منصرف رمضان کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ لیل علمیت والالف والنون, علمیت جس میں پائی گئی کیونکہ مجموعہ یہ مضاف مضاف الیہ کا جو ہے وہ ہے علم, نہ کہ فقط مضاف جو ہے وہ علم ہے. پھر الف نون بھی آ گئے تو الف نون زیادہ تان بھی ہوں علمیت بھی ہو تو سوچ سوچ پائے گئے اس کے ہاتھ میں غیر منصرف. جس طرح ادن آیا خبر کو کہتے ہیں تو پھر مجموعہ مضاف مضاف الیہ کا علم بن چکا ہے نا, اس لیے پھر دایا تاز ہے تاریخ بھی پائی گئی علمیت بھی پائی گئی تو غیر منصرف ہو گیا. تو اسی طرح یہاں بھی الف نون بھی پایا گیا علمیت بھی پائی گئی تو پھر غیر منصرف پڑا جائے گا. اس میں یہ ہے کہ اگر سارا علم تھا شہر و رمضان پر فقط رمضان تو نہیں کہنا چاہیے نا, حالانکہ حدیث پاک میں ہے من صام رمضان, اس کا جواب دیا کہ وہاں سے اضافہ ہے کیونکہ التباس اجتباع کا کوئی نہیں یہاں خطرہ, اس لیے پھر مضاف کو حذف کر دیا جاتا ہے. بس علمیت کے اور الف نون زیادہ تان کے اس طرح کے غیر منصرف پڑھا گیا دایا کو ابن دایا نے اپنا حال ہے کہ علم ہے کبھی کا چل من سامہ رمضان تو پھر شہر رمضان سارا جو علم ہے تو صرف رمضان تو نہیں کہنا چاہیے تھا نا. جواب دیا کہ یہاں عذاب معذوف ہے, کیوں عذاب کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ التباس کا اندیشہ نہیں ہے. اب وجہ تسمیہ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ جزیر کا نام دیا اسے لفتماعظِ ہم مصبب جلنے ان کے بھوک کی تبش سے اور پیاس کی تبش سے, سردیوں کا ہو گرمیوں کا ہو تو بہرحال بھوک پیاس جو ہے اس کی وجہ سے اندر حرارت تبش سے ہوتی ہے, اس بنا پر اس تبش کے پیش نظر رمضان کہہ دیا گیا. یہ واسطے جلنے گناہوں کے اس میں گناہ جلتے ہیں اس لحاظ سے رمضان جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے. یا جب روزے نام رکھے گئے مہینوں کے تو پھر جن دنوں میں یہ رمضان کا مہینہ تھا تو سخت بش حرارت کی اس مراد پر سے پھر اس کو رمضان سے تعبیر کر دیا گیا. جس طرح ربیع وہ باہر کا موسم تھا تو اس مہینے کو ربیع سے تعبیر کر دیا گیا. ہاں مقام پہ نقل کیا مہینوں کے اسماء کو لغت قدیمہ سے نازل کیا گیا. قرآن انزال کیا ہوتا ہے؟ نقل من الاعلی الی الاسفل دفعتا, لازم آئے گا کہ سارا قرآن یکدم رمضان میں نازل کیا گیا. حالانکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا ہے تو سال کے باقی مہینے دن میں ان میں بھی نزول پایا گیا ہے تو ان میں رضی القرآن کہنا بالکل صحیح ہوگا. اس کے دو جواب دے رہے ہیں, یا تو عمدہ رضی القرآن کا مطلب کیا ہے؟ اب تو دیا تھی حضول قرآن کی ابتدا اس میں کی گئی ہے تو لیلۃ القدر میں حضول اس کا جو ہے وہ پایا گیا, آغاز اس وقت تک ہوا اقرار اس پر پہ کرنے کی چلو. یا لیلۃ القدر میں لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا, پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں سرکار کی ذات پاک پر نازل ہوا. ان دلا میں مراد زمین پر نزول اور سرکار کی ذات پاک پر نزول نہیں بلکہ لوہے محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نزول جائے تو وہ مراد ہے. تنزیل کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. انزال کیا ہے؟ دفعتاً اتارنا. پھر دفعتاً سارا قرآن لوہے محفوظ سے آسمان دنیا پر آ گیا شب قدر میں, عمدہ لفی القرآن اسمانہ کر کے صحیح ہو گیا. یا پھر سرکار کی ذات کو اترنا مراد اور پھر ابتو دیا تھی ہے, یہ کہا جائے گا کہ نزول کی ابتدا جو ہے اس میں کی گئی ہے. باقی قرآن پاک کیا ہے وہ نام کس کا ہے؟ الفاظ معنی کا. جوہر تو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے, آراز کا انتقال نہیں ہو سکتا. تو روم ضلع یہ نقل من اعلیٰ الاسفل کیسے پائی گئی؟ جواب کیا ہے کہ حامل وحی کرتے ہیں, خاص کر یہ قرآن بھی کرایا الفاظ معنی جائیں وہ بھی نزول بالواسطہ ہو گیا نہ کہ بلا واسطہ. چل نازل کیا گیا ایشان اشار و رمضان الذی انزل فی القرآن, یہ تیسری توجیہ ہوگی رمضان کے بارے میں. قرآن نازل ہوا, حکم قرآن میں آ گیا, کوتے والے اس میں سیام والا من شاید ابن کم اشار فرسن کو, یہ ہو گیا کہ رمضان کے بارے میں قرآن میں نازل کیا گیا. سارا قرآن رمضان کے بارے میں تو کوئی نہیں نا, قرآن جتنا پورے اول کا آخر سب پہ بولا جاتا ہے, ہر آیت کو بھی قرآن بمانا مکروہ مکروہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے ان دن کے لیے قرآن جانا صحیح ہوگا. پھر ابراہیم نازل ہوئے رمضان کی پہلی تاریخ کو, تورات نازل ہوئی رمضان کی چھ تاریخ, جب چھ رمضان دور رہ چکی تھی, اور انجیل تیرہ رمضان کو, قرآن چوبیس کو, بس کی بات ختم ہو گئی. اب الذی انزل فی القرآن کا ما قبل کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے؟ تو اگر شہر و رمضان مبتدا ہے پھر الذی انزل فی القرآن یہ موصول فی الامر کی کیا بن گیا؟ خبر مبتدا یا شہر و رمضان موصول ہو گیا, اور الذی انزل فی القرآن یہ موصول فی الامر کی اس کی صفت جاتی ہے بن گیا. اور پھر خبر اس کی کیا ہوئی؟ من شاید امن کو مشار پنڈتوں کو یہ خبر اس کی جائے وہ بن جائے گی. اس پر اشکال پھر یہ ہوا کہ جب مبتدا خبر ہے تو پھر فا تو خبر پر نہیں نہ آنی چاہیے, فا تو جزاتے آتی ہے, شرط یہاں ہے کوئی نہ, تو پھر فا جزائیہ لانے کا مطلب کیا ہوا؟ جواب کیا ہے؟ موصول صلہ جو ہے وہ مزمن شرط والے معنی کو ہو گیا, خود موصول صلہ مبتدا ہو یا مبتدا موصوف ہو جائے اور موصول صلہ صفت ہو جائے تو پھر بھی یہ شرط والا معنی مبتدا والی جانب پایا گیا نا, تو خبر پر پھر فعل آنا بجائیے تو وہ صحیح ہو جائے گا. ہاں موصول صلہ مضمن ہوتا ہے معنی شرط کو, تو وہ صفت بن گیا چار رمضان کی, اس لیے خبر پر فعل آنا دیا تو وہ صحیح ہو گیا. اور روزے رکھنے کا لازم کرنے کا سبب جو ہے وہ بھی بیان فرما دیا گیا. تو قرآن جیسی عظیم نعمت اس مہینے میں ملی ہے, پھر اس نعمت کا جس میں دنیا آخرت کی بلائیاں ہیں, اعتقاد کی صحت, اعمال کی صحت کا بیان ہے, پھر اس کا شکریہ ادا ہونا چاہیے. تو اس لیے روزے اس مہینے میں لازم کر دیے گئے تاکہ نزول قرآن والی نعمت کا شکریہ جو اس رنگ میں ادا ہو جائے. اور نئی طور سے لازم کیا جانا اس لیے قرآن کا بغیر اس کے اوپر سونے کے ساتھ شیام کے روزے اس میں کیوں لازم کیے گئے ہیں؟ تاکہ نزول قرآن والے نام کا شکریہ اس میں ادا ہو جائے. خد اللہ رویہ نات من الخدا والفرقان, قرآن حال ہے کہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا وہ ہدایت ہے سراسر لوگوں کے لیے, اور سراسر آیات پہ یہ نات ہیں ہدایت اور فرقان کے. اس پر اشکال یہ ہو گیا کہ خدا میں تکرار آ گیا نا, خد اللہ بھی فرمایا گیا, پھر آگے رویہ نات من الخدا تو یہ بھی ایک خدا کا بھی تھا نا, تکرار کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا مطلب؟ اس کا جواب دیا پہلی ہدایت اور ہے, دوسری ہدایت ہے وہ اور ہے. پہلی ہدایت کیا ہے؟ قرآن کی حقانیت کی طرف, کیونکہ معجز کلام ہے, اس کی ہر تین تین آیتیں ایک مستقل معجزہ ہے, دلیل ہے قرآن پاک کے برعکس ہونے پر. یہ ادھر للناس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن اپنی اقلیت لوگوں سے واضح کر رہا ہے کہ میں موجز کلام ہوں, میرا مقابلہ کرنا سارے کا دس صورتوں کا بلکہ تین آیتوں کا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے. یہاں ہدایت کا یہ مطلب ہو گیا. آگے بینات میں نزدا کا مطلب کیا ہے کہ اس میں حکم اور احکام جو ہیں تو وہ بیان کیے گئے ہیں اور حق باطل میں تفریق کی گئی ہے اس میں. بینات ہیں ہدایت اور سلطان سے یہ دونوں حال ہو گئے. قرآن سے یہ نازل کیا اس حال میں تو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اپنے موجود ہونے کے لحاظ سے, اور حالت جو آیات واضحات ہیں جو گواہی کرتی ہیں حق کی طرف اور تفریح کرتے ہیں حق اور باطل کے درمیان بچوں کے جو حکمتیں ہیں اور آسان ہیں. امن شاید ان کو اشارہ پر یہ سن ہو جو تم میں سے حاضر ہو صحیح نام ہے حکیم ہو مسافر نہ ہو پر یہ سن ہو اسے یہ کہ اس کا روزہ رکھے, اور جو مریض ہو یا سفر پر ہو ایسے تو میں نے یہاں ہو سب پر دوسرے دنوں میں اتنی گنتی جائے روزہ رکھنا اس پر لازم ہو اس کا. اب مشاہدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ کرنا, تو جو تم میں سے مشاہدہ کرے شہر کا پر یہ سن ہو اس کا روزہ رکھے. پھر اس صورت میں مسافر مریض کی تو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان پر بھی روزہ رکھنا جائے تو لازم آ جائے گا. یہ حکم پتہ چلتا تھا اس صورت میں. پھر آگے من کانا مریض ان والا سفر, تو وہ مخصوص ہو گیا. پہلا حکم عام ہو گیا, پچھلا جب اس کے لیے مخصوص ہو جائے گا تو میں پہلا عام مخصوص الفاظ بن گیا. یا من شاہدہ میں مشاہدے والا معنی مراد نہیں بلکہ مقیم والا معنی مراد ہے. جو گھر پہ مقیم ہو سفر کی عادت میں نہ ہو پر یہ سم ہو وہ روزہ رکھے. پھر آگے بیان جو من کان مریض اولا سفر کا ہو گیا وہ ایک مستقل حکم ہے, اس کا بیان آ گیا. کیونکہ مقیم کا حکم تو پہلے آ چکا نا, مسافر کا اس سے سمجھ آ گیا کہ جو مسافر ہے تو وہ رمضان میں روزے رکھنے کا پابند نہیں اور دنوں میں رکھ لے. لیکن مریض کا حکم جائے تو وہ باقبل سے نہیں پتہ چل رہا تھا, حالانکہ مشاہدہ کرنے والوں میں تو وہ بھی شامل تھا نا, تو گویا پھر مریض کا حکم جایا رہتا وہ بیان اس صورت میں ہو گیا. حاضر ہو تم میں سے مہینہ میں مقیم ہو پھر روزہ رکھے اس کا مشاہدہ, مشاہدے کے معنی میں نہیں بلکہ حاضر مقیم ہونے کے معنی میں ہے. جو حاضر ہو تم میں سے مہینہ میں اور نو مسافر سم کی ہے بلکہ سم ہو گویا یہ اتصال کے طور پر مقبول بھی بنا دیا گیا ہے. اصل تو فل سم کی ہے اس دن میں روزہ رکھے, نہ کہ دن کا روزہ رکھے. دن میں روزہ رکھے تو روزہ تو کھانے پینے سے ہے, نہ مسکراتے سلاسل سے ہے, نہ کہ دن سے روزہ ہے. اس لیے اصل یہ تھا پھر یہ اظہر والی سال والی صورت ہو گئی, ظرف کو وہ دل میں پھول دے کے بنا دیا گیا ہے. دل اصل عبارت لیکن اسی طرح اور اشکال کا جواب بھی دیتے ہیں, وہ یہ ہے تشار و رمضان الذی انزل. تشار کا ذکر جب پہلے آ گیا ہے تو پھر مقام ضمیر کا تھا نا, اسم ظاہر کا تو نہیں تھا. من شاہدہ من شاہدہ ہو من کو مصرع ہونا چاہیے تھا پھر یہ سم ہو, کیونکہ اشار رمضان تو پہلے آج ہو گیا ہے. اس کا جواب دیا کہ رمضان کی تعظیم شان کے لیے ضمیر کی بجائے اس میں ظاہر جو ہے وہ ذکر کر دیا گیا ہے. شہر یہ اسم ظاہر ضمیر کی جگہ ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ بتعظیم اور منصوب ہے ظرفیت کے بنا پر. یا اصل تو فل یسم کی ہے یہ ہونا چاہیے تھا نا, لیکن پھر اظہف علی سال کی بنا پر منصوب کرا جا رہا ہے اس سے. یا ظرف کو قائم مقام مفعول بہی کے کر دیا گیا ہے, اقتصار کی بنا پر اس کو منصوب کر دیا گیا ہے. جو حاضر ہو تم میں سے شہر میں اور نہ ہو مسافر کو روزہ رکھے. اس میں اصل کیا تھا؟ من شاہدہ کی ہے یہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ اسم ظاہر پہلے شہر رمضان آ چکا ہے نا, تو اب مقام ضمیر کا تھا. شاہد اب کی ہے پر یہ سنتی ہے یہ ہونا چاہیے تھا لیکن رکھا گیا وہ گھر کو کیا بجا مزمر اول کے تعلیم کے لیے آج منسوخ کیوں پڑھ دیا گیا ہے پر یہ سم ہو من شاہد امن کو مشاہرا تو شہر ہونا چاہیے تھا شاہراہ منسوخ کیوں پڑھا گیا پر یہ سم کیے اس زمین کو منسوخ کیوں پڑھا گیا دونوں جگہ یہ ایک ہی سوال ہو گیا مثلا اصل کو کیا ہونا چاہیے تھا شاہد اپی ہے پل یہ سم پی ہے لیکن رکھا گیا مدر کیا بجا مزمر اول کے تعلیم کے لیے نصب دیا گیا ہے ذرفیت کی خدا پر منصوب ذرفیت ہو گیا یا پی ہے میں یار کو ادب کر دیا گیا ضمیر کو پھر منسوخ بنا دیا گیا الفتصا ہے اقتصا کا مطلب مجاز ہو گیا ضرب کو قائم مقام محفوظ دہی کے کر دیا گیا ہے یا شاید حاضر کے معنی میں نہیں بلکہ مشاہدہ کے معنی میں مطلب کیا ہوا تو ہلال شہر کو دیکھ لے پل یہ تم ہو تو وہ ہوگا رکھے اس سوال کا جواب آ گیا نا من شاہدہ من کو مشاہدہ جو پورے مہینے کا مشاہدہ کر لے پھر روزہ رکھے تو پہلے مشاہدہ پایا جائے گا پھر روزہ پھر رمضان کا مہینہ گزرنے پر روزہ لازم ہوا نا رمضان میں تو لازم کوئی نہ ہوا پہلے مشاہدہ کر لے سارے مہینے کا اس کے بعد پھر روزہ شروع کرے تو پھر رمضان میں تو نہ بنے گا نا جوال میں جا کے بنے گا روزے اس کا جواب کیا دیا ہلال شہر لیکن شہر ہے لیکن مضاف معذور کا یہاں من شاید امن کو ہلال شہر اور یہ سم ہو یہ تو یہ سم ہو میں پی اے کی بجائے کیا کر دیا ضرب کو قائم مقام محفوظ دے کے بنا دیا گیا ہے صرف من شاید امن کو مشاہدہ اور یہ سم ہو اگر اس طرح ہو جائے ہلال شہر جائے یہ مراد ہو جائے آگے ومن کان مریدن والا سفر مشاہدہ تو مریض بھی کر رہا ہے سفر بھی کر رہا ہے مقیم بھی کر رہا ہے تو سارے مکلف ہو گئے نا روزہ رکھنے کے پھر یہ من کان مریدن والا سفر یہ کیا بن جائے گا بس بن جائے گا پھر اس بنا کے ہو جائے گا کال باری تالا کا من کان مریدن والا سفر کے لیے سافر اور مریض ان لوگوں سے ہیں جنہوں نے مشاہدہ کیا شہر کا اور سوال کا جواب دیتے ہیں پہلے بھی یہ حکم آ چکا ہے تو دوبارہ اس کو ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا من کان من کو مریدن اولا سفر اوہر پہلے یہ آ گیا پھر دوبارہ یہاں اس کو تکرار کے ساتھ ذکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا پیش آئی اس کا جواب کیا ہوا شاید مشاہدہ کے معنی میں ہے اور یہ حکم مریض کو بھی شامل ہو گیا مسافر کو بھی شامل ہو گیا روام ہو سکتا تھا پہلا حکم منسوخ ہو گیا ہو اب یہ مکلف ہو گیا ہو مریض ہو یا مسافر روزہ رکھنے کے اس وام کے لانے کے لیے دوبارہ ذکر کر دیا کہ نہیں وہ حکم باقی ہے مریض اور مسافر مکلف اس کے ساتھ نہیں روزہ رکھنے کے ساتھ اللہ تمہارے ساتھ سہولت کا ارادہ رکھتا ہے اسی لیے مسافر کے حق میں مریض کے حق میں اور دنوں میں روزے جائیں قضا کرنے کر دیا گیا ہے یرید اللہ بکم الیسرا تو یسر سے مراد خاص یہ یسر ہو گئی روزے رکھنے کی کہ ان میں تنگی نہ ہو مسافر کے لیے مریض کے لیے اس لیے یہ رعایت جب وہ دے دی گئی مسافر اور مریض کو افطار کا حکم جب دے دیا ارادہ رکھتا ہے اللہ ساتھ تمہارے یسر کا ارادہ رکھتا ہے یسر کا حالت کی حالت